nadie. Bomba kananu, maloba kosilisa na monoko teo. Bakanisaki mosele pende, sokande etumbu ya bolingo. Shera yokilanga, nasala nini po wazongelanga, paningara moni pasipona yeo, mikolo ya mwasi kaka na komiko samba, nalongwa na mokilio yona jali, nokina kokufa na mabanzo, oyo pamona kika ina sheri, bako seke nga ye kutu na moye. Nalongwana mokilio yona jali, nokina kokufa na mabanzo, oyo pamona kinga ina sheri, bako seke nga ye kutu na moye. Kinga ye na sheri, bako seke nga ye butu na moye.